sufletul tău uneori mă fac să zbor până la nori. Atât de ușor, așa cum mă urci mă cobori. Atâtea întrebări, rămâi sau dispari până-n zori. Spune-mi că simți și tu magia dintre noi. Știi, unul plus unul fac doi. Așa iubirea, ești și bună și rea. Așa iubirea, te pierzi mereu cu firea. Așa iubirea, laverin de sentimente. Așa iubirea, ești și bună și rea. Așa iubirea, te pierzi mereu cu firea. Așa iubirea, laverin de sentimente. Laverin de sentimente. Așa cum mă urci, mă cobori. Atâtea întrebări, rămâi sau dispari până-n zori. Spune-mi că simți și tu magia dintre noi. Știi, unul plus unul fac doi. Așa iubirea, ești și bună și rea. Așa iubirea, te pierzi mereu cu firea. Așa iubirea, laverin de sentimente. Așa iubirea, ești și bună și rea. Așa iubirea, te pierzi mereu cu firea. Așa iubirea, laverin de sentimente. Laverin de sentimente.